برگ سبز، برنامه شماره 30. هنرمندان به ترتیب تجویدی، محجوبی، فاخته‌ای. اشعار نیز به ترتیب از عطار، نظیری نیشابوری، شمس مغربی، حسن وثوق، عراقی. آهنگ همایون. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فدار غیره دیار. مستان جام عشق خلاف از لغا زنم، مستان جام عشق کلاف از لقا زنم جان را دهند و خیمه به ملک بقا زنم یا ساعتی که از دل شوریده عاشقان خوش ساعتی که از دل شوریده عاشقان لبیک در حرم کبریا زنم یا عاشقان ز ملک سلیمان سخن مگو عاشقان ز ملک سلیمان سخن مگو کیشان قدم ز عالم لا منتها زنن یا خدای من Joe! آنها که روز خانه ندارند بر زمین، آنها که روز خانه ندارند بر زمین، شبها به نور عشق قدم بر سما زنند. جا یا که سوزه سینه ندارند و شوق یار، آنها که سوزه ندارند و شوق یار، در روز حشر ناله و حسرت ها زنند. یک جو نمی خرم ایشان، دم از محبت دنیا کجا زنه. گر گذری هست و نه در کوی توست بر خطاست، ور نظری هست و نه بر روی توست

درگهان کعبه امید را کعبه امید را ویران مکن ویران مکن ای خدا بس را هجران مکن، سرخوشان عشق را، سرخوشان عشق را